Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյան նորերս այցելել է Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղության տեղակայված զորամասեր։ Անձնակազմի դաշտային վարժվածությունը բարձրացնելու և տեսական գիտելիքները գործնականում ամրապնդելու նպատակով Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկի կազմով 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն օրերս անց եկածվել մարտական հրաձգությամբ երկաշտյան հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ։ Պաշտպանության բանակի զորամասերում մեկնարկել են ձմեռային ուսումնական փուլի ամփոփիչ ստուգումները, գործընթացը հնարավորինս օբյեկտիվորեն անցկացնելու և նկատված թերությունները վերհանելու նպատակով մի շարք զորամասերում դրանք իրականացնում էին փոխգործակցության շրջանակներում Պաշտպանության բանակ այցելած զինված ուժերի հանձնաժողովականները։ Փուլիսի 2-ին Հանրապետությունում մեկնարկած ամառային զորակոչը ակտիվորեն շարունակվում է։ Մեր երկրի անվտանգության երաշխավորի բնականոն սերնդափոխությունն ապահովելու նպատակով այս օրերին տեղի են ունենում զորակոչին նվիրված տոնական միջոցառումներ, հագեցած հայրենասիրական կատարումներով, բարի մաղթանքներով ու շնորհավորանքներով։ Նախազորակոչային տարիքի դպրոցականների ամառային հանգիստ ակտիվ անցկացնելու և նրանց ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կազմակերպման նպատակով Հանրապետությունում կազմակերպող տարաբնույթ միջոցառումների շարքին է պատկանում բոլորի կողմից սիրված և տարիների քննությունը բռնած ասպետ ռազմամարզական ճամփարը, որից հանդիսավորությամբ տրվեց նրա մեկնարկը։ Բարենային ապահովումը հանդիսանում է զինված ուժերի թիկունքային ապահովման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, որն ուղղակի ազդեցություն ունի ինչպես զինծառայողների տրամադրության, այնպես էլ թեկուզ և անուղղակի մարտական պատրաստության և պատրաստականության գործընթացների վրա։ Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի հրամանատարների թիկունքի գծով տեղակալների ու բարենային ծառայության պետերի ներգրավման բացկացած կոնֆերանսը նվիրված էր անձնակազմի բարենային ապահովման, սննդի կազմակերպման և նյութատեխնիկական միջոցների շահագործմանը վերաբերող հարցերին։ Պատմության և մշակույթի էջեր ծրագրի շրջանակում Պաշտպանության նախարարին առընդհատ հասարակական խորհրդի նախաձեռնությամբ օրերս Պաշտպանության բանակում էին Հայաստանի Հանրապետության գիտության ու մշակույթի ճանաչված գործիչները։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Արցախի Հանրապետության նախագահի այցը Պաշտպանության բանակի զորամասեր։ Հուլիսի 10-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանի ուղեկցությամբ այցելել է հարավային ուղղությամբ գործող մի շարք զորամասեր, տեղում ծանոթացել ծառայության պայմաններին, ուսումնասիրել վերջերս կարգտահարության և քամու պատճառով զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքներին հասված նյութական վնասները և վստահեցրել, որ երկրի ղեկավարությունը կհոգա, որպեսզի ամենասեղ ժամկետներում վերոնշյալ խնդիրները ստանան համարժեք լուծումներ։ Պատվիրակության անդամներին իրենց մասնագիտական ունակություններն են ցուցադրել զորամասերից մեկի հրետանավորները։ Ցուցադրական պարապմունքի ժամանակ ճշգրիտ կարողանալով նախանշել թիրախներն ու հայտնել պատրաստակամություն յուրաքանչյուր պահի մարտավրամասնագիտական ունակությունները իրական հակառակորդի նկատմամբ գործնականում կիրառելու առումով։ Ավելի ուշ Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը միավորումներից մեկի ու զորամասերի հրամանատարների ուղեկցությամբ այցելել է հարավային առաջնագիծ, տեղում ծանոթացել օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը, ինժեներական ամրակառույցներին, զինծառայողների կենցաղ սպասարկման պայմաններին և հրամանատարության կողմից վարվող ղեկավար փաստաթղթերի համապատասխանությանը ներկայացվող պահանջներին։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների զինծառայողները վստահեցրել են, որ մշտապես զգոն են ու պատրաստ ցանկացած պահի հետ մղել հակառակորդի ոտնձգությունները և հարկ եղած դեպքում նաև արժանի հակահարված հասցնելու։ Հարավային ուղղությամբ ռազմավարական առավել կարևոր նշանակություն ունեցող դիրքերում բանակի հրամանատարը մարտական հերթապահության արդյունավետության բարձրացման և հակառակորդին զսպելու մեխանիզմների հետագա կատարելագործման ուղղությամբ հրամկազմին տվել է մի շարք ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Բարձրացնելով անձնակազմի դաշտային վարժվածությունը։ Երկրի հյուսիսային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն օրերս անց եկածվել երկաշտյան հրամանատարաշտաբային զորավարժություն, որտեղ շոշափված տեսական խնդիրները, մտահղացումներն ու հրամանատարների որոշումները արտացոլվել են զորամասերից մեկի հետ անցկացված մարտական հրաձգությամբ գումարտակային մարտավարական զորավարժության ընթացքում։ Զորախաղերին հետևել եւ մասնակիցներին համապատասխան ուսումնամեթոդական ցուցումներ է տվել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, ով բացի ղեկավարման կետերում հրամկազմի գործողությունները վերահսկելուց, եղել է նաեւ քարակային դիրքերում եւ տեղում ստուգել պայմանական մարտադաշտում ըստ մարտակարգերի տեղակայված ստորաբաժանումների համապատասխանությունը ներկայացող պահանջներին։ Նախքան պայմանական մարտական գործողություններին անցնելը, միավորման հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանը ներկայացնում է ստեղծված պայմանական մարտական իրադրությունը, զեկուցում իրականացված միջոցառումների եւ ընդունված որոշումների մասին, կատարում տեղագրական ու մարտավարական կողմնորոշում։ Տիգրանակերտ զորավարժանում գործողությունները մեկնարկում են հակառակորդյան կարծակի հարձակման պայմաններում։ Յուրային ուժերին հաջողում է կասեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը, վարել պաշտպանողական մարտ, այնուհետև անցնել հակագրոհի եւ զբաղեցնելով առավել նպաստավոր բնագծեր վերականգնել կորցրածը։ Զորախաղերի ժամանակ ստեղծված պայմանական իրադրությունը ոչ միայն առավելագույն ու մոտեցված էր մարտական պայմաններին, այլև համապատասխանում էր մասնակից զորամասերի եւ ստորաբաժանումների իրական խնդիրներին։ Այստեղ հակառակորդը կիրառում էր ավիացիա եւ հրթիռահրետանային միջոցներ, հրետանային համակարգեր, հերթապահ ուժերից բացի նաեւ դիվերսիոնետախուզական եւ դեսանտային խմբեր։ Վերջիններիս հակազդելու համար բանակի ստորաբաժանումները կիրառում են մի շարք նոր զինատեսակներ եւ արդի տեխնիկական միջոցներ, որոնք գրագետ են տրված մարտավարության, հմուտ ղեկավարման եւ ազնակազմի բարձր մարտական պատրաստականության շնորհիվ ապահովում են ակնկալող դրական արդյունքները։ Երկայնչյան հրամանատարաշտաբային, իսկ ապա նաեւ մարտական հրաձգությամբ ուղեկցող գումարտակային մարտավարական զորավարժությունը լիովին իրականացվել են նախանշված ուսումնական նպատակները։ Այն է՝ ստուգել զորամասերի բարձր աստիճանների մարտական պատրաստականության վիճակի բերվելու պլաների իրատեսականությունը, կատարելագործել ստորաբաժանումների ունակությունները, մարտական տարբեր իրավիճակներում գործելու առումով հրամանատարներին եւ շտաբներին տալ մարտական գործողությունների նախապատրաստման եւ վարման փորձ, բարձրացնել շտաբների ներդաշնակման մակարդակը, ստուգել հրամանատարների ունակությունները ստեղծված իրավիճակի գնահատման, մարտական գործողությունների նախապատրաստման եւ վարման ժամանակ, ինչպես նաեւ բարձրացնել ազնագազմի դաշտային վարժվածության աստիճանը։ Զորավարժության ավարտինի մի են բերվել արդյունքները, վերլուծվել եւ ընդհանրացվել իրականացված բոլոր միջոցառումները, եւ ըստ այդ մասնակից հրամանատարներին, շտաբներին ու զորային մյուս կառույցներին առաջադրվել խնդիրներ հետագա աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ։ Մեկնարկել են ձմեռային ուսումնական փուլի ամփոփիչ ստուգումները։ 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն Պաշտպանության բանակի զորամասերում մեկնարկել են ձմեռային ուսումնական փուլի ամփոփիչ ստուգումները։ Ամփոփիչ ստուգումները մեկնարկեցին նաև գնդապետ Արտյոմ Առաքելյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում։ Յուրաքանչյուր ուսումնական փուլի ավարտին իրականացող ամփոփիչ ստուգումները Պաշտպանության բանակում իրականացվող ստուգման ձևերից ու մեթոդներից մեկն են, որոնց ընթացքում ստուգվում են ուսումնական փուլի ընթացքում զինծառայողների ձերբերած գիտելիքները, կատարած աշխատանքները, զորքերի եւ նրանց ղեկավար մարմինների պատրաստականությունը, զորամասերի եւ ստորաբաժանումների ներդաշնակման աստիճանը, կարգապահության վիճակը եւ զորամասի մարտունակությունն ընդհանրապես։ Ստուգումները հնարավորինս օբյեկտիվորեն անցկացնելու եւ նկատված թերությունները վերհանելու նպատակով մի շարք զորամասերում դրանք իրականացնում էին փոխգործակցության շրջանակներում պաշտպանության բանակ այցելած զինված ուժերի հանձնաժողովականները, գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանի նախագահությամբ։ Մեսեջ զրույցում հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանը անցկացող ստուգումները մասնավորապես կարևորեց ամենօրյա ծառայողական գործունեության հիմնական խնդիրը զորքին ուսուցանելու եւ այն բոլոր մարտահրավերներին պատրաստելու համար, որոնց մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ որոնց մենք առնչում ենք ամեն օր։ Առաջին կիսամյակի հսկողական ստուգումները ընթացքի մեջ են։ Հիմնական խնդիրը հետևյալն է. բանակի մարտունակությունը, որը մեր երկրի անվտանգության ապահովման համար մեկ երաշխիքն է, որոշում է ազնագազմի առկայությամբ, սպառազինության և տեխնիկայի առկայությամբ, բոլոր տեսակի նյութատեխնիկական ապահովման միջոցառումների լիակատար ապահովմամբ, բայց այս ամենը ոչինչ չարժե, եթե մենք չունենանք ուսուցանված զորք բառից բուն իմաստով։ Այս հսկողական ստուգումները և մեր ամենօրյա մարտական ծառայական գործունեության հիմնական խնդիրը դա է՝ ուսուցանել զորքին եւ պատրաստել այն բոլոր մարտահրավերներին, որը մենք պետք է ունենք պատրաստ եւ առնչում ենք ամեն օր։ Եվ ամենից կարեւորը, որ հայկական զինված ուժերը յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անգամ կատարելով զորակոչ եւ կատարելով զորացրում, կստեղծում ենք ուժեղ, հարուստ մարտական փորձ ունեցող զորավարական ռեսուրսներ, որը շատ կարեւոր է մեր երկրի անվտանգությունը այսօր, վաղը եւ ընդմիշտ ապահովելու համար։ Արդյունքները բոլորը դրական են, ամենից կարևորը եւ համար մեկ խնդիրը այն է, որպեսզի մենք մեր ունեցած բոլոր տեխնիկական միջոցները կիրառելու համար ունենանք ուսուցանվող եւ ուսուցանված մեծ եւ շատ հարուստ փորձ ունեցող ազդակազմ։ Սկսած ամենաբարձր պաշտոնատարանից միջև առաջին գծում կանգնած շարքային զինվորը։ Հետևելով քննությունների ընթացքին նկատելի էր, որ ինչպես հրամկազմի, այնպես էլ ժամկետային զինծառայողների մոտ առկա է պատրաստակամության բարձր մակարդակ, բարոյակամային անհրաժեշտ հատկանիշներ։ Ազնակազմը ժամանակին պատրաստվել և ձգտում էր հանձնաժողովականներին ցուցադրել ուսումնական փուլի ընթացքում ձեռք բերած ունակությունները, ինչը առաջադրված խնդիրների գործնականում կատարելու գրավականն է։ Լսենք զորամասի ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի պետ մայոր Արմեն Պետրոսյանին և շարքային Դավիթ Լևոնյանին։ Հսկողական ստուգումների կարևորությունը կայանում է նրանում, որ այստեղ յուրաքանչյուր հրամանատար, յուրաքանչյուր պետ օբյեկտիվ են տեսնում իր ստորաբաժանման պատրաստվածության աստիճանը և նրա մարդունակության աստիճանը և սպասվող մարդատանգությունն իր ստորաբաժանման ունակությունները։ Ես որպես ֆիզպոտրաստության պետ պատրաստ եմ հսկողական ստուգումներին, իմ ազնակազմը ստուգում է պատրաստության բոլոր որակներով՝ ուժ, դիմաստանություն, արագություն, ռազմակերպական հաջողական հմտություններ և հատուկ որակներից այսօր ուրախալյային փաստ է, որ ինձ ստորաբաժանումներից մեկը արդեն կարողացել է լավ գնահատականով հանդես գալ, ինչը ես համարում եմ մեր ժողովրդի համար լավ մեկնարկ և ակնկալում եմ, որ բոլոր ստորաբաժանումները համար օրինակ կծառայի և ընդհանուր ժողովրդի կարողանան ֆիզիկական պատրաստության տեսանկյունից ցուցաբերենք լավ արդյունք։ Հնությունները մեզ համար շատ կարևոր են, քանի որ դրանք մեր փորձն ու ունակությունները կիրառելու հնարավորություն են տալիս։ Եթե մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչի ենք ունակ պատերազմում, ապա այսօր պետք է ապացուցենք դա այստեղ։ Եթե մենք կարող ենք այստեղ անել այն, ինչը որ գերազանցն է, ապա հաջորդիվ կարող ենք նույնը կատարել նաև պատերազմում։ Սրանք ցանկացած զինվորի համար ունակությունները ցուցադրելու բացառիկ հնարավորություններ են, որոնք շատ չեն տրվում մեզ։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ուժերի գերլարվածություն ցուցաբերենք և փորձենք ամենալավ գնահատականները վաստակել։ Բացի գիտակցաբար կատարելուց մեծ սիրով, քանի որ ցանկացած զինվոր ցանկանում է իմանալ իր իրական գնահատականը և այն, թե ինչ է ինքը ուսումնասիրել և ինչպես է նա կարողացել իր ուսումնասիրածը կիրառել այս կես տարվա ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է ամփոփիչ ստուգումների վերջնական արդյունքներին, ապա դրանք կամփոփեն ավելի ուշ և տարեվերջին ընդհանրացնելով կատարված աշխատանքները, յուրաքանչյուրը կգնահատվի ըստ արժանվույն։ Բանակի բնականոն սերնդափոխությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 2-ին Հանրապետությունում մեկնարկած 2018 թվականի ամառային զորակոչը և Պաշտպանության բանակի բնականոն սերնդափոխությունը ակտիվորեն շարունակվում է։ Մեր երկրի տարբեր հատվածներում այս օրերին տեղի են ունենում տոնական միջոցառումներ, հագեցած հայրենասիրական կատարումներով, բարի մաղթանքներով և շնորհավորանքներով։ Համապետական նշանակության գործընթացը արժևորելով, պատասխանատուները զինակոչիկներին ու նրանց հարազատներին վստահեցնում են, որ զորակոչին մասնակցող բոլոր կառույցների համակարգված աշխատանքի շնորհիվ կապահովի օրինական ու թափանցիկ զորակոչ և զինծառայության վայրի ընտրության արդարու անկողմնակալ վիճակահանություն։ Իդեպ 2018 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում սահմանվել է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիների ծառայության վայրեր նշանակելու նոր կարգ, որի համաձայն վերածվել է բնակության վայրից առնվազն 50 կիլոմետր հեռավորությամբ ծառայելու նախկինում սահմանված կարգը։ Կատարված փոփոխությունից հետևում է, որ պարտադիր ժամկետային ծառայության զորակոչիկներն իրավունք է վերապահվում առանց որևէ խոչընդոտի ծառայել այն զորամասում, որը նախորոշվել է վիճակահանության արդյունքում, անգամ եթե տվյալ զորամասը գտնվում է ծննդավայրի մերձակա տարածքում։ Զինակոչիկներին ճանապարհելու եկած ծնողներն ու հարազատները հուզմունքը մի կողմ թողնելով օրվա խորհրդի մասին խոսում են անթակույցը պարտությամբ, քանի որ իրենց որդիներն ու թոռները մեկնում են հայրենիքը պաշտպանելու և իրենց պապերի, հայրերի ու ավագ եղբայրների գործը շարունակելու։ Իհարկե, երկու տարվա սպասումը բավականին դժվար է, բայց առաջին տեղում հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Մարտական բարձր տրամադրությամբ ու ոգևորությամբ են առանձնանում օրվա հերոսները։ Զինակոչիկները բանակի հետ կապված մեծ սպասելիքներ ունեն և պատրաստական են հաղթահարելու ծառայության հետ կապված բոլոր դժվարությունները։ Տղաները մեկ մարդու պես շեշտում են, որ եկել է հայրենիքը պաշտպանելու իրեն ժամանակը, և նրանք պատրաստ են փոխարինելու ավագ եղբայրներին ու ընկերներին։ Զինակոչիկներին բարի ծառայություն են մաղթել նաև Արցախի մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, ովքեր խոստացել են, որ շատ շուտով վերջիններիս հետ հանդիպումներ կկազմակերպեն զորամասերում։ Միջոցառումների ընթացքում Արցախի թեմի և Պաշտպանության բանակի հոգևոր ծառայության ներկայացուցիչները աղոթել են առաստված բանակի հզորության և հայ զինվորի ոգու անսասանության համար։ Ասպետ ռազմամարզական ճամփար Ասպետ ռազմամարզական ճամփարը Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ Կրթության, Գիտության, Սպորտի նախարարության համատեղ ծրագրի շնորհիվ գործում է արդեն 10-րդ տարին։ Օրերս ասպետ ճամփարի հերթական բացման հանդիսավոր արարողություններ, որին ներկայ են Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ մայոր Վարդան Բալայանը, բարձրաստիճան զինվորականներ եւ պաշտոնատար այլ անձինք։ Նրանք ողջունել են ճամփարականներին եւ վստահեցրել, որ նմանատիպ նախաձեռնությունները շատ կարեւոր են պատարիների հայրենասիրական դաստիարակության եւ ռազմամարզական հմտությունների զարգացման տեսանկյունից։ Ասպետ ռազմամարզական ճամփարը հնարավորություն է ընձեռում դպրոցականներին իրենց ամառային հանգիստ ու 8 օրով տեղափոխել մեկ այլ մթնոլորտ, որը հնարավորինս մոտ է բանակային կյանքին՝ առավոտյան վերկաց, մարմնամարզություն, զինվորական ճաշ եւ բազմաբնույթ պարապմունքներ։ Ճամփարականները վստահ են, որ այստեղ անցկացրած օրերը հաղորդում են հավերյալ վստահություն եւ օգնում առավել լավ պատկերացնել բանակային կյանքը, ինչն անշուշտ նրանց շատ կօգնի ժամկետային պարտադիր ծառայության ժամանակ։ Բացի ակտիվ հանգստից, ճամփարականների համար նաեւ նախատեսում են ճանաչողական արշավներ դեպի Արցախի տեսարժան վայրեր եւ պատմամշակութային կոթողներ։ Նշենք, որ ճամփարը շարունակվելու է 4 հոսքով։ Պարենային ապահովումը առաջնահերթ խնդիր։ Պարենային ապահովումը հանդիսանում է զինված ուժերի թիկունքային ապահովման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, որը ուղղակի ազդեցություն ունի զինծառայողների տրամադրության, հանրապետության եւ զինված ուժերի ղեկավարության նկատմամբ վերաբերմունքի եւ մեծ հաշվով դեկուզեվան ուղղակի մարտական պատրաստության եւ պատրաստականության գործընթացների վրա։ Իհարկե դժվար եւ գրեթե անհնարին է, որ բոլոր զինծառայողները, ովքեր ներկայացնում են տարբեր սոցիալական խմբեր, Եվ ստացել են տարբեր դաստիարակություն, ունենան նույն ընկալումները, վերաբերմունքն ու գնահատականները բանակային սննդի որակի, տեսականի եւ մատուցման մակարդակի վերաբերյալ։ Սակայն ոլորտում որոշակի գործառույթներ իրականացնող թիկունքայինները վստահեցնում են, որ ջանք ու եռան չեն խնայում հայնաց պաշտպաններին գոհացնելու համար։ Վերջին շրջանում նկատելի դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել զինծառայողներին տրվող սննդի որակի բազմազանության եւ որ պակաս կարեւոր չէ նաեւ զորամասերի ճաշարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Մշտական տեղակայման վայրերում մասնագետների համաձայն բազմակազմին տրվում է բալանսավորված եւ պահանջող չափանիշներին համապատասխանող սնունդ, որը զինվորական հագեցած ու ծանրա բեռնված պարապմունքներից հետո հնարավորություն է տալիս զինծառայողներին վերականգնել ուժերն ու նախապատրաստվել օրվա կարգացուցակով նախատեսված հաջորդ միջոցառումներին։ Ընդ որում, ոլորտի պատասխանատունները հոգում են, որ մատուցվող սնունդը ունենա ոչ միայն անհրաժեշտ սննդային արժեք, այլ նաեւ պարունակի համապատասխան քանակի վիտամիններ Եվ օրգանիզմի բնականոն կենսագործունեության նախապայման հանդիսացող այլ օրգանական նյութեր։ Ազնակազմի սննդակարգը խստիվ կանոնակարգված է եւ ամեն օր վերահսկում է զորամասային ու բանակային համապատասխան մարմինների կողմից։ Սակայն կախված եղանակային պայմաններից կարող են սննդակարգում մտցվել որոշակի փոփոխություններ։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող ազնակազմի պարենային ապահովումը գտնում է հրամկազմի հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Այստեղ մշտապես արկա են արագ պատրաստող կիսաֆաբրիկատ զավարեղենային Եվ բանջարեղենային ապուրներ, մսի եւ մուսաբուծական պահածոններ, տարբեր սոուսներ, ձու, պանիր, օշարակ, սուրճ եւ այլն։ Արագ փչացող տեսականին մարտական դիրքեր հասցվում է օգտագործման համար նախատեսված օրերին։ Այստեղ սնվում են ինչպես մշտական տեղակայման վայրում, օրը 3 անգամ, սակայն գիշերային ժամերին հերթափոխից առաջ եւ հետո տղաները հնարավորություն ունեն խմել թեյ կամ սուրճ, ճաշակել քաղցրավենիք։ Բանակի պարենային ապահովման գործընթացը շարունակ գտնվում է կատարելագործման նոր ուղիների փնտրտուքի մեջ, եւ այստեղ հաշվի են առնում առաջին հերթին ազնակազմի առաջարկները, դիտողություններն ու նկատառումները։ Հաշվի են առնում նաեւ զինվորների ծնողների կարծիքները, ովքեր երթման եւ այլ առողությունների ժամանակ հնարավորություն են ստանում օգտվել իրենց զավակների ամենօրյա ճաշացանկից։ Ըստ այդմ, մշակում են նոր մոտեցումներ, որոնք ապահովում են զինված ուժերի պարենային ծառայության բնականոն աշխատանքը և նպաստում մարտական ու ուսումնական խնդիրները բարձր մակարդակով կյանքի կոչելու գործընթացին։ Ազնակազմի սննդի կազմակերպման գործընթացը ուշադրության կենտրոնում։ Բանակային տարվապատրաստության պլանի համաձայն, Օրերս Պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարների թիկունքի գծով տեղակալների ու պարենային ծառայության պետերի ներգրավմամբ անցեկացրել ազնակազմի սննդի կազմակերպման գործընթացը եւ բարելավման ուղիների թեմայով կոնֆերանս, որտեղ քննարկվել են ազնակազմի պարենային ապահովման, սննդի կազմակերպման և նյութատեխնիկական միջոցների շահագործմանը վերաբերող հարցեր։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել մարտական հերթապահությունում ներգրաված անձնակազմին հատկացող սննդամթերքի և պարենային միջոցների մատակարարմանը։ Կոնֆերանսի մասնակից սպաները քննարկող հարցերի վերաբերյալ ներկայացրել են իրենց տեսակետները և բարձրացրել առկա խնդիրները, որոնց վերաբերյալ ոլորտի պատասխանատունները առաջարկել են համապատասխան լուծումներ։ Հասարակական խորհրդի այցը պաշտպանության բանակ։ Պատմության և մշակույթի եջեր ծրագրի շրջանակում Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախաձեռնությամբ օրերս Պաշտպանության բանակում էին Հայաստանի Հանրապետության գիտության ու մշակույթի ճանաչված գործիչները։ Վերջիններս Հայաստանի առաջին Հանրապետությանը նվիրված դասախոսություններով ներկայացել են Պաշտպանության բանակի զորամասեր, անդրադարձ կատարել հարյուրամյա վաղեմության բախտորոշ իրադարձություններին, կապել դրանք արդի իրողությունների և հավանական զարգացումների հետ, պատասխանել զինվորներին հետաքրքրող հարցերին։ Ինչպես փաստում են մտավորականները, նման նախաձեռնությունների արդյունքում ոչ միայն զինծառայողներն են հանգամանորեն տեղեկացվում և ընդլայնում իրենց գիտելիքներն ու ազգային ինքնագիտակցության մակարդակը, այլ նաև հետագա առավել հասցեական ու արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ լիցքեր են ստանում նաև գիտնականներն ու մշակույթի գործիչները։ Հավելենք, որ պատմության և մշակույթի եջեր ծրագրի շրջանակում ընթացիկ տարվա ընթացքում նախատեսում են ևս մի քանի այցելություններ Պաշտպանության բանակի զորամասեր։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։